Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. She-Wolf, aquesta és la cançó que avui recordem a través del nostre espai i que us portem perquè ens encanta la bona música i ens agrada Shakira, amb aquesta cançó She-Wolf que acabem d'escoltar. Un record també a través de Musicòpolis. Call on the Gang, Celebration. It's a celebration. Only one. cançons que m'agraden de la història de la música, aquesta s'emportaria un dels primers premis, perquè mira que m'entusiasma. La cançó d'Eternal amb I Wanna Be The Only One, amb la bona companyia d'aquesta gent, com els Call on the Gang i el Celebration, o per exemple aquesta cançó que també m'encanta, es diu Quan ens veiem, a càrrec dels Bangs. Només un blues que m'omple el cervell. De platja, palmeres, cervesa i vermut. Em fan sentir que cos a prop. Sé que un dia, més d'hora o més tard, en algun lloc o altre ens veurem. Gastarem tota la nit, tancarem la matinada fent pols. Dormirem al millor hotel, no vindrà ningú emprenyant-nos a les set. I després ens mirarem, no ens veurà mai més ningú al pèl. Quan ens veiem, quan ens veiem, quan ens veiem, quan ens veiem, quan ens veiem. Tornarà a anar bé. Tu ets llum. Res em diverteix. Només un blues que m'omple el cervell. De platja, palmeres, cervesa i vermut. Em fan sentir tu cos a prop. Sé que un dia, més d'hora o més tard, en algun lloc o altre ens veurem. Gastarem tota la nit, trencarem la matinada fets pols. Dormirem al millor hotel, no vindrà ningú emprenyant-nos a les set. I després expirarem, no ens veurà mai més ningú al pèl. Quan ens veiem, quan ens veiem, quan ens veiem, quan ens veiem. Quan ens veiem, tot tornarà a anar bé. Quan ens veiem, quan ens veiem, quan ens veiem, quan ens veiem, tot tornarà a anar bé. Quan ens veiem, quan ens veiem, quan ens veiem. Thank you. El directe fantàstic també amb el nostre espai de Musicòpolis de Bob Marley i aquest Stir It Up que escoltàvem abans amb una de les poques cançons en les quals Montse Lleràs no era la veu protagonista dels bars, la cançó anomenada Quan ens veiem. Si t'agraden més cançons com aquestes, només has de fer que escoltar-nos. Això és Musicòpolis, la capital de la música, i convidem a Alanis Morissette amb Crazy. Engegant motors, nosaltres tanquem aquest segment de Musicòpolis i ho fem amb Paulina Rubio, també present amb el nostre programa amb la cançó anomenada Yo Sigo Aquí, un dels grans èxits de l'any 2005. Ven, mírame a mí, tengo colusito, ven, mírame a mí.